بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. صحیح الجامع کی روایت 1609، اور یہ حدیث سمجھنے والی ہے، بہت عظیم حدیث. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. کسی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ملعون ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے. گویا دنیا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ملعون ما فیہا، جو دنیا کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. وما والا، اور جو ذکر کے متعلقات ہیں، جو انسان کو اللہ کے ساتھ چیزیں جوڑے. او عالم، تیسری چیز، عالم لعنت سے دور ہے. او متعلم، یا طالب علم دور. تو اللہ کی رحمت کے سائے تلے چار چیزیں آ گئیں، عالم علم والا، متعلم سیکھنے والا، ذکر اللہ اللہ کا ذکر اختیار کرنے والا، اللہ کے ذکر کو زندہ رکھنے والا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی ذکر ہے، قرآن سے جڑنے والا، قرآن مجید، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. وما والا، ہر وہ نیک عمل اور نیک عمل کرنے والا انسان اللہ کی رحمت میں ہے، باقی ساری دنیا اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہے اور اس پہ پھٹکار پڑی ہے. اور ویسے بھی دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، یہ دنوون سے ہے، جلد یہ زائل ہونے والی ہے. ظل زائل، یہ ایسا سایہ ہے جو بہت جلد ڈھل جائے گا، اس پہ بھروسہ نہیں کیا کرتے. دنیا کی واحد چیز ہے جو بھروسے کے قابل نہیں ہے، جس کو دنیا کہتے ہیں، کہ انسان کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا انسان کا اور انسان ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے سارے کے سارے خواہشات کے پلندے لپیٹ کے قبر میں ساتھ لے جاتا ہے. اگر وہ زندگی میں نیک خواہشوں کو لے کے تمہ اور حرص نیکی کی کرے، تو قبر بھی روشن اور حشر میں بھی اللہ اسے انعامات سے نوازیں گے.